Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. De sidste regnskaber drypper ind herhjemme og i udlandet, mens de globale aktiemarkeder endnu engang skal forholde sig til handelskrigen mellem USA og Kina. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med Lars Svendsen giver jeg dig her de finansielle fikspunkter for uge 20. Hr. Svendsen, handelskrig i nye toldsatser fredag, hvordan sætter de så spor i den kommende handelsuge? Altså, første omgang har vi jo slået leven fra det her, og det troede jeg jo ikke, vi gjorde. Men altså, markederne er i Europa er ligeglade, og i Asien også. Så må vi se, hvad USA siger i dag. Det peger jeg faktisk også lidt op af her fredag. Men altså, de tyder jo på, at afklaringen skal komme nu. Men i princippet er de her 12-satser jo en trold i kraft nu her ved midnat, ikke, i USA. Og så må vi jo se, om det ligesom for alvor har været, for hvis det gør det, så tror jeg altså ikke, at Asien-markederne kan holde. Det kan godt være, at Europa kan holde nogenlunde, og USA også, men det, netto er det en negativ faktor, hvis de ikke kan blive enige. Så altså, de skal, for aktiemarkedets skyld, hvis jeg må udtrykke det på den måde, jeg har jo selv lang i aktien, så skulle de gerne ende med at blive enige om noget. Og det ser ud til, at det er altså nu. De forhandler stadigvæk 12-satser til trods. Så snakker de jo sammen. Det gør de, men altså, at det er de ikke gået fra hinanden, men altså, at det men det er, det ligner jo et halvt havari, det her, ikke? Og så må vi bare sige, at det skal altså, det er nu, det skal gå i hak. Det er ikke om en måned eller to måneder. Det er i den her uge, der kommer. Men Lars Svendsen, som du selv sagde, så satte det sig jo ikke umiddelbart i aktierne. Det virker lidt som om, at tænker jeg, investorerne har priset den her risiko ind. Så nu har man ligesom ordnet det, og så venter vi i situationen så bare på, at de finder hinanden. Og så 12-satserne tænker vi ikke rigtigt på. Ja, altså markedets indre stemme siger, at det her vil blive klappet af på en måde, som er holdbar, som ikke vil vælte økonomien. Og det, altså, hvis det virkelig går løs med skyttegravskrig i et halvt eller helt år, så vil det jo altså komme til at gøre ondt, fordi så kommer der inflationschok i USA. Ligesom du kan få, fordi du får der så store 12-satsforhøjelser og mangel på varer, og kineserne får mindre volumen og alt det der. Og der, de skal skaffe alternative leverandører, ikke, i Mexico, hvor de kan få dem fra. Så der vil jo komme et ryk i tingene og mangel på ting. Så der er ikke nogen, der ude i den rigtige verden, i det virkelige liv, der er glade for det. Hvis du sad over indkøber hos Walmart og skulle have nye kalorier, de laver til salg om 2-3 uger, så aner du ikke, hvor du er henne nu. Og man kan sige, det er jo ikke et scenarie, Donald Trump han er interesseret i at have hængende på sig som præsident. Nej, det kan man så håbe, at der er hans sunde fornuft, som jeg trods alt er, han har jo forretningsinstinkt, ikke? At det, når det kommer stykket, vil overgå hans ønsker om politisk og spille hård nej. Så derfor tror jeg da også, at det bliver bakset på plads på en eller anden måde, men det er altså, vi er faktisk over deadline nu. Det er vi. Det må man lige gøre sig klar. Det må man sige. Og så er vi jo har og det der, det tricky på aktiemarkedet er jo, vi har sådan et, vi står virkelig i et breaking point, fordi markedet i USA er all time high, Europa er 10% bagefter regnet for DAX. Men hvis det her går i orden, så kan vi formentlig kravle højere op. Hvis det ikke går, så kan vi jo, så får vi en losing på 10%. Så det er altså, det er jo det her, inden eller. Det er det, og det er noget, vi trækker med os ind i uge 20, og så må vi forholde os til at se, hvad der sker. Det, der også så kommer til at ske næste uge, det er, at der kommer regnskab for de store kinesiske tech-giganter, JD.com, Baidu, Tencent og Alibaba. Mener også, Walmart kommer i næste uge, nu fik du den nævnt i den her skuffe. Og så må vi se, om den her handelskrig afspejler sig på nogen måde i de kinesiske tech-giganter. Det er jo ikke lige dit marked, Lars Svendsen. Nej, det er det ikke. Så jeg må sige, de her er jo mere også, altså dels er det jo gamle tal, men for første kvartal, men det andet er jo, at de jo, så vidt jeg forstår det, meget internt orienteret mod det kinesiske marked, og derud er der jo stadigvæk ret pæn forbrugsvækst. Det ligger jo på 7% eller sådan noget. Så regnskaberne bliver vel ikke spoleret, men det er jo klart, at når du ser fremad for det, så hvis kineserne får en økonomisk opbremsning udefra på grund af eksportproblemer. Det er jo det, som er en egentlig trussel for Kinas økonomi. Så kan du sige, jamen det vil jo ikke være noget, der vil have regeringen i Beijing, der jo, de har lige sat renten ned derude, og de har bestemt nye ting, de skal investere offentlige investeringer for at få holdt økonomien i gang. Ikke? Ja. Så det her, det er jo altså ikke lige, det er jo et skridt baglæns, som kan mærkes. Det er på makrofonden, det der også sker næste uge, det er, der er en en høring i FDA, de amerikanske sundhedsmyndigheder, kan vi kalde dem, omkring, om man kan få muligheden for billige insulinprodukter. Det kunne godt skulpe lidt hen på Novo Nordisk i den kommende uge, Lars Svendsen. Ja, og der har jo allerede været nogen, men det er lidt jo sådan, at faktisk er priserne blevet, så vidt jeg forstår det, sat ned i USA, hvor der er jo sket det, at rent sådan simpelt produktmæssigt, at Eli Lilly jo lavede generisk konkurrence på verdens største insulinprodukt, der hedder Lantus. Der har opfandt de eller lavet en kopi, fordi patenter er løbet ud. Og på den måde ramte de jo både Sanofi virkelig i maven, fordi det jo udgør 90% af deres salg. Men de pressede jo så også priser ned på alle former for langtidsvirkende insulin, og det er der, Novo er kommet med sin nyeste produkt, der hedder Tresiba. Eller det er endnu nyere, men altså det er det afgørende produkt der. Mm. Så priserne er begyndt at give efter, og det kan du også se på deres, især Sanofis regnskab var faktisk påvirket af det. Men Novo klarer det meget godt, og de nedtoner det i deres kvartalsregnskab, at de taler om lagerreduktioner og sniksnak og sådan lidt frem og tilbage, men de siger ikke noget om, at de er for alvor mærker det, men du kan se det på deres regnskabstal, at de for USA var ikke så gode. Så derfor mærker de det altså nu. Men det andet er jo så, hvis der yderligere bliver ligesom politisk bestemt pres på at få nedsat priserne. Og det er et seriøst spørgsmål, som de selvfølgelig gør, hvad de kan for, at det ikke er politikerne, der skal lave et dekret om, at priserne skal nedsættes med 20%. Mm. Men de gør, hvad de kan for at stride imod, ingen tvivl om det. Så det er alvorligt. Det er negativt, og det er seriøst. Ja. Har du køb selv eller beholdt på Novo Nordisk? Jeg har langsigtet køb, og det skyldes noget andet. Det er, at det største, at de har jo også diabetes 2, og det, insulin er jo type 1. Og der kommer jo en tablet til behandling af hvad hedder det, en GLP-1, og den kommer sendt til indregistrering eller godkendelse. Det vil komme sidst på året. Og så kommer gang i salg til næste, og det er altså en tablet, det er jo langt bedre. Fordi der er jo også nogle andre tabletter, man har sådan to andre. Der er forskellige måder at gøre det på. Du skal simpelthen spise en tablet i stedet for. Ja, bare en om dagen, og det er jo det nye produkt, der er Ozempic, er jo en gang om ugen, du kan bruge. Men det er den som tablet, og en gang om dagen. Men der er nogle andre tabletter, som faktisk er meget, meget store. Fordi Novo har 28% af diabetesmarkedet, men de har jo 46% af insulin over GLP-1. Så det er, fordi der er masser andre tabletter, og det er jo dem, de så kan æde sig ind på. Det er det marked, de skal have. Ja. Novo kan blive interessant i næste uge. Zealand Pharma ligger jo også i den skuffe med insuliner og diabetes. De kommer med regnskab torsdag, Lars Svendsen. Er det noget, vi skal have i fokus? Ja, det er faktisk en ny chef, der skal stå og fortælle om det. Fordi Britt Mielby holdt jo op og rejste til Sverige, så ville du stå det. Men det har så været ret harmløst, den der overgang. Men nu skal vi så høre på, hvordan han ser på verden. Men det handler jo mere om, om de vil fortælle, hvorledes det går med færdigforløbet på noget, der hedder dasiglucagon, der er sådan en nødpind, hvis du får insulinchok. Og det er sådan det næste. Og så har de indgået en ny aftale om et helt nyt samarbejde, vi aldrig har hørt om før, nyt stof. Det er kendt, men det vil de så fortælle om. Så det handler mere om, kan man sige, de udviklingsmæssige ting, fordi de har jo ikke... Vi skal høre, hvad de har i pipeline. Hvad har de, der kan komme til salg, og så kan trække kursen op? Fordi de har jo ikke de produkter, de havde, som også var GLP-1'er, dem har de jo solgt fra. Så det er det andet, det er udviklingssiden handler om. Udover Zealand Pharma, Lars Svendsen, så har vi også Nilfisk, Torm, Rockwool, der lander i næste uge. Er det Rockwool, der bliver sådan interessant at følge her? Ja, og Torm, fordi der har været god gang i tankmarkedet. Jeg vil sige, Nilfisk er i min mening for dyr en aktie, og jeg er fuldstændig uinteressant. Jeg bruger ikke tid på den. Men Rockwool er, og det skulle gerne være forløbet pænt godt, og ligesom sådan et fornuftigt jævn fremgang i deres butik. Mm. Men altså, Torm er jo spændende, fordi der er begyndt at blive noget gang i produktmarkedet. Norden kom jo med fin regnskab for deres. Og de, jeg vil sige en ting omkring alle de her tanker, som jeg er meget forelsket i, at de er jo alle sammen stort set spot. Altså, de er skibene åbne, de har ikke gamle aftaler, de skal sejle videre end 3 år frem. Hele målredeligheden er klar til, og hvis radaren er højere på mandag, fint, så får de den kassen. Så tager vi det med. Så får de den kassen, jo. Der er altså igen masser for investorerne at holde øje med her i U20. En lang række selskaber. Vi kan også nævne, hvad det er, Applied Materials og Nvidia, der kommer fra det amerikanske marked. Ellers er det altså en kort uge, vi har i Danmark, i og med, at vi har lukket fredag store bededag. Og så kan måske også lige skæve lidt til Sverige, hvor vi får Fingerprint, som jo også har været en dansk darling. Det var Millionærklubbens markedsudsigt. Rigtig god vind i markedet.